वह विमान पर आरूढ़ हो विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। हे नारद, कलयुग में जो नर श्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर जो शराबी स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले देखे जाते हैं वे भगवान भक्तों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान विष्णु जी की भक्ति के प्रसाद से वैष्णव हुआ हूँ। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 155 सवत्सर दीप व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, हे भगवन, अब मुझे सब व्रतों में प्रधान संवत्सर दीप नामक व्रत की उत्तम विधि बताइए, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निस्संदेह प्राप्त हो जाए, सब कामनाओं की सिद्धि हो तथा सब पापों का नाश हो जाए। महादेव जी ने कहा, हे देव ऋषे, मैं तुम्हें एक पाप नाशक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा, गौ घाती, मित्र हंता, गुरु स्त्री गामी, विश्वास घाती तथा क्रूर हृदय वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है तथा अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। वह रहस्य स्वंतसर दीप व्रत है, जो बहुत ही शैरेस्कर व्रत है। मैं उसकी विधि और महिमा का वर्णन करूंगा। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अगहन में शुभ एकादशी तिथि आने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और काम क्रोध से रहित हो नदी के संगम तीर्थ पोखरे या नदी में जाकर स्नान करें, अथवा मन को वश में रखते हुए घर पर ही स्नान करें। स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है, स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु गर्ते प्रस्रवणेषु च नदीषु सर्वतीर्थेषु तत्स्नानं देहि मे सदा। अर्थात मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों तथा नदियों में स्नान कर चुका। हे जल, तुम मुझे उन सब में स्नान करने का फल प्रदान करो। तदनंतर देवताओं और पितरों का तर्पण करके जप करने के अंतर जितेंद्रिय पुरुष देव देव भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करे। पहले पंचमृत से नहलाकर फिर चंदन युक्त जल से स्नान कराए, तत्पश्चात इस प्रकार कहे, स्नातो से लक्ष्म्या सहितो देव देव जगत्पते माम समुद्धर देवे से घोरात संसार बंधनात। अर्थात हे देव देव, हे जगतपते, हे देवेश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ स्नान कर चुके हैं, इस घोर संसार बंधन से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मंत्रों से भक्ति पूर्वक लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु जी का पूजन करें। अंतोह देव, इस सूक्त से अथवा पुरुष सूक्त से पूजा करनी चाहिए, अथवा नमो मत्स्याय देवाय कूर्म देवाय वै नमः, नमो वाराह देवाय नरसिंहाय वै नमः, वामनाय नमस्तुभ्यं परशुरामाय ते नमः, नमोस्तु राम देवाय विष्णुदेवाय ते नमः, नमोस्तु बुद्धिदेवाय कल्किने च नमो नमः, नमः सर्वात्मने तुभ्यं शिरःसेत्यभिपूजयेत्। अर्थात मत्स्य, कश्यप, ब्राह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्व आत्मा को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। यूं कहकर पूजन करें, अथवा भगवान जी के जो केशव आदि प्रसिद्ध नाम है उनके द्वारा श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। धूप का मंत्र वनस्पति रसोद्भूतो सुरभिर्गंधवान् चुतिः धूपोऽयं देवदेवेश नमस्ते प्रतिगृह्यताम्। अर्थात हे देव देवेश्वर, मनोहर सुगंध से भरा यह परम पवित्र दिव्य वनस्पति का रस रूप धूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। दीपक का मंत्र इस प्रकार है, दीपस्तमो नाशयति दीपः कान्ति प्रयच्छति तस्माद् दीप प्रदानेन प्रियतां मे जनार्दनः। अर्थात दीप अंधकार का नाश करता है, दीप कांति प्रदान करता है, अतः दीप दान से भगवान जनार्दन जी मुझ पर प्रसन्न हो। नैवेद्य मंत्र इस प्रकार है, नैवेद्यमिदमन्नाद्यं देवदेव जगत्पते लक्ष्म्या सह ग्रहाण त्वं परमामृतमुत्तमम्। अर्थात हे देवदेव, यह अन्न आदि का बना हुआ नैवेद्य सेवा में प्रस्तुत है, हे जगदीश्वर जी, आप लक्ष्मी जी के साथ इस परम अमृत रूप उत्तम नैवेद्य को ग्रहण कीजिए, तदनंतर श्री जनार्दन जी का ध्यान करके शंख में जल और हाथ में फल लेकर भक्ति पूर्वक अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, जन्मांतर सहस्रेण यन्वया पातकं कृतं तत्सर्वं नाशमायातो प्रसादात् तव केशव। अर्थात हे केशव जी, हजारों जन्मों में मैंने जो पातक किए हैं वे सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाएं। इसके बाद घी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश ले आकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के सामने स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखें, उसमें 9 तंतुओं के समान मोटी बत्ती डाल दें तथा कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके वहां वायु रहित ग्रह में दीपक जलाएं। हे देव ऋषि, फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प और गंध आदि से कलश की पूजा करके निमांकित मंत्र से शुभ संकल्प करें। कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राडेको विराजते दीपः संवत्सरं यावन् मायां परिकल्पितः अग्निहोत्रमविच्छिन्नं प्रियतां मम केशवः प्रियतां मम केशवः। अर्थात भूत और भविष्य के सम्राट तथा सबकी कामनाओं के विषय एक आदित्य परम पिता परमात्मा जी सर्वत्र विराजमान है। मैंने एक वर्ष तक प्रज्वलित रखने के लिए इस दीपक की स्थापना की है, यह अखंड अग्निहोत्र रूप है, इससे भगवान केशव जी मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात इंद्रियों को वश में रखते हुए वेदों के स्वाध्याय तथा ज्ञान योग में तत्पर रहें, पतितों पापियों और पाकंडी मनुष्यों से बातचीत ना करें, रात को गीत नृत्य बाजे आदि से पुण्य ग्रंथों के पाठ से तथा भांति भांति के धार्मिक उपाख्यानों से मन बहलाते हुए उपवास पूर्वक जागरण करें। इसके बाद सवेरा होने पर पूर्वह के नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा करें। फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम कर विदा करें। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके एक वर्ष तक दिन रात उक्त नियम से रहें। एक या आधे पल सोने का दीपक बनाएं, उसके लिए बत्ती चांदी की बताई गई है।